iese în premieră, cortina-și ridică, scena terei-și arată un decor inedit. Un staul, o iesle, doi tineri în noapte, cum îngerii n-au mai privit. Mai apoi se întorc, văd pe tatăl spunând: fiul meu, tu ești dragostea mea. Iisus scoate smerit coroana de fiu: o, tată, fac voia ta. Ceasul gândit acum a venit să coboare lumina în besna de jos, și din cerul curat într-o iesle culcat, ca un om s-a născut Hristos. Iar tatăl poruncă de lui Gabriel să răsune trompete și corți, duceți veste la magi, la păstori tuturor, iar voi îngerniți-vă tot, umpleți cerul cu voci într-un cor. Fiul Sfânt s-a întrupat, Fiul Sfânt s-a întrupat, da.